Foie verde, verde de un bujori. Cine n-are niciun dor, lele, cine n-are niciun dor, trăiește lume ușor, bă. Eu am doruri grele, eu am două doruri grele, lele, dorul meu și-al mândrii mele, nu-l pot spune la muiere, bă. Că muierea este rab, că muierea este rab, lele, și începe a blăstăma, mă, din picioare te usca ca frunza și ca iarba, bă. Ca frunza rinului, ca frunza rinului, lele-nbătaia vântului, pe marginea drumului, bă.